مسلمانان ومن الخاسدون او په مونږ باندې خاسدین دي چې هغه روان دي خاصه دي لکه چې کوک مونږ دي کوک مونږ دي مونږ مسلمانان هم چې دوی په لار باندې روان دي او مونږ دا څه کارونه کوي چې هغه روان دي پتر روان دي ومن اسلام شاهي اسلام راوړلو مولای کا دا کسان دي ته هر روان شدا چې طلب کوي هدایت مانا کوشش دي د هدایت په توګه څنګه خبرې کو مطلب دې خوشي چې ایمان راوړي و اما القاسدون او هغه کسان چې هغه کاغذ روان دي په قانون دي دی جهنم خطابه د دوزخ فشار نر دوزخ فشار دي چې څوک ایمان په الله باندې نراري نو په دوزخ ته ونه ځي هغه د دوزخ فشار دي و الذي استقام او دیو خبر ادا دا چې چرته دا کسان روان شي وي على الطريقه په سمنار باندې چې هغه نار دي شاده دي اسلام دا دا کم کاغذ خلک نه ویني کدا په سمنار باندې روان شي وي لا استیناهم مخامخا من بسکوری خودی باندی ما انخدقا او بڑیری یا او بخدی یعنی ما بڑی باندی بارانو نوارولی تو خوراک انتظام او دا انسو بنی کلی جی دنیا کی ملا تعالی دا اشکرانو پر احسان کلی خدا کار سر پارو سر دی نفتینا هم دیر پارا چی اوز مائی اللہ تعالی وی منگا کسان کی ہے پدی مسئلے کی کہ آیا دی ایمان ناری ورسل دا احسان تو کم کی ایمان نروری دونو مشکلات کی واقع شو مکی والا بانی موکالا اللہ تعالی خانفاری ہوتے ومن يريد ان يذكر ربه فهو مقبول ذكر ذرا قلنا يسرق هو ذا عن صادا لكن بك الله تعالى جل راه عذاب سخط سخط ما انا سخط کرے کیا کہ اللہ کے ذکر دی ایمان تو ہی نہ مقبولو اللہ تعالی وہ بے ذا سخط عذاب اور تن کم ابھی تک ہو گئی دا خبر ہے وہ دا خبر ہے کہ تاکہ میں بات خانی دین بڑی کہ ما سوا دا اللہ نے بل جانوں منی کیا ہوتا ہے تاسو پکې سوچ چې تاسو پکې منډه وای سوچ یې ول دادا الله زوی دې دادا الله نور دې دادا ان المساجد لله او فتاحي کردا مساجد ټول د الله تعالی دي هر وخت چې کرم مراد مساجد نه الله دي یا د مساجد نه مراد د دې لا مکان نه دي بلکې مراد کرم منځ نه دي مساجد نه مراد منځ نه دي دا کوم عبادت چې موږ دا ټول د چار پاره کوو الله تعالی لپاره فلا تدعون تاسو مبل ایم الله الا الله ترى احد ينصر الله تعالی څوک پدې کې شریکان مګرځوي دا کوم وانه فتاحي کر شان دي لما قام عبد الله کلا چودری کی بندگا اللہ تعالی جہاں مومنان یا نبی علیہ السلام دی عبداللہ نے مراد عام مومنان دی چکل آخی خلق اللہ دعوت ورکی یا تینا نبی علیہ السلام مراد دی یدعو تو بجی دی چاہتا توحید دا اللہ تبارک و تعالی تا تی طرف دے گو دی سادو صحیب را جدا پیریان و کافران یکونونا علیہ دی بدا شپ چابان دی بدا و دائی بان دی راغن لو دا تول راغن شی او تو جمع شی سیبا او دا تی تکلیف بطور رسول دا تی تکلیف بطور رسول دی وقت بتا تو دا تی کول خطان کو ادا خبر ہونے چاہتا بلوائے پیغمبر علیہ السلام عزیز انما ادعو ربی بے شکا سا بندگی کن در اقبل دا سمر را سبت جا بندگی دنکن دا اللہ تعالی تاعتم ولا عجل کبیه شریف نمیسن دا اللہ تعالی سرابنی عبادت دیا خدن یوزن اغمرت و تتکت دوائے للعلان دکھر اتاسو مشرکانی مکی والا دوائے جبیل کن دا اللہ تعالی سر شریف عبادت کی خدنی کن بلوائے پیغمبر علیہ السلام عزیزا انی لا املک لکم زمادک نمیسا ورنگا رسو بچا دلت کولو بسکیو ولا رشدا او نبچا ندچا ند فیدی نفع دلتا رشد فمانا دلتا زرده نمالکم دلتا زرده نمالکم دلتا زرده نمالکم دلتا زرده دلتا زرده مالک اللہ تعالی دی زما قلاس کتا تزرده نیست کتا فما تداوائی قلوه پیغمبر علیہ السلام عزیزا انی فتاش کرده لئی دیرنی بلکل با بجن کما اخلاس ومن کما لرا من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی نا احد یوتن انا عزوی تیرو کما دا اللہ نا فرمانی اکرا تو پیغمبر کنا دا خبر دی کتاب کی معصول دا اللہ نا جا اخلاسی دنی جی کما نا فرمانی اکرا نما تابت اخلاسی جی کما نا فرمانی اکرا ولن اجدا وزبن بلکل نمومن من دونی سوا دا اللہ تعالی نا ملتحدا زید جابی انتجا و زید اخلاسی زید اخلاسی پورے بلی مستا ان دکتا یو زیدی دینا بارا سے ہر طرف پہ چیزے دی دربار کی باواز سے کہ اللہ تعالیٰ ما دین اخلاس کی دا تکیف نرانہ لے الا بلاغن زمالک نیم سال زبار دیشاد میں زود ذر الا مگر مالک اندیوشی بلاغن من اللہ و رسالتی یا و تذیب کو ما دا صاحکام بیانوں دلائل بیانوں دا اللہ دو طرفنا و رسالتی اور دارنگی پیغامات دا رسالت اغزون دا اللہ تعالیٰ جمالکم پیغامات راتی جو بیانوں دوا پہ تو اوکار دو رسالت پا مالک دلکل دو ذر رہن البتہ تبلیغ ہم در تکوں اور جکم کشے یہ فرائض رسالت کی جو نبوت ہو دے پیغمبائی جکم کارنے دی اللہ مالا راکڑی دی غطا سرا رسن زمان کار داری باتی نکو نقصان ورکون جو سوچے اللہ تعالیٰ دی ومن يعص الله رسول بنا فرمانی کی دال اللہ ورسوله او رسول اللہ تعالی نا فرمانی کی قال سو رسول کی یعنی اللہ تعالی احکام قبول نہیں کی فإن له بشك بدر فر نار جهنم اور دوزخ حالی دین بیا یو بدی دوزخ کیا بدا انشاء دین بیا ودی نشی بدی دوزخ کی راتی حتا اذار و حتا شدی دا کافران ما ها ذاتو اجونا جدی ترک موعد کری شینا دنیا کی چکر دا ذات دا ذات دے اور دل کو سرگ باندی نہیں فتیا لنونا زردہ چکو بشی دا کافران چکر دی دی آزاد توڑ کرنشی من غزا فناظرہ کوکو کمزورے دی جہاتا دا مددگارانونا و اقلو عددا او کوکو کم دی جہات لکانات نفرینا جماعت ناشمیرنا اس وقت پتر لگی را دیبا نبی علیہ السلام اور صحابو تتا نسبت کو استاد و انصار بمی اور دارنگی تاز شمیر ان کم دی نن دیتا پتر لگی را شنداری دا پارا فارکو نیسو شیمی زمین دا پارکو من اضافو سوک کم دی کم دوری ناصرہ دی جہتا دا مددگار و اقلو عددا اور سوک کم دی جہت دی شمیرنا پیغمبر علیہ السلام دیتا دیبا دا خبر اکولا جدا عذاب بکنی ورتوی این ادری نیم خبر اقریب آیا نزید ماہ آزام جو عدولا جتا سرداری وادا کری شیرا ام یجعل لہو یا مقرر کری تزید بار ربی رب زمان امدن یونی تا یعنی یونی تا اکل ابو ما تفتر مستی کنی جیبا کنی دا تو جتا سد اللہ نا فرمانی جید آزام بدا باندی آزام نگر اف سنگر عالم الغیبی عالم دی بزبانی پا غیب باندی نم غیبات و عیدم اللہ تعالیٰ تری نا تاسو جمانا تفوز دے دا عذاب بخلی نما تفتر مستا دا دا غیب سر تعلق دا دی او دم غیبات و عیدم اللہ تعالیٰ تری فلا یو زیرو علا غیبی نا قبری اللہ تعالیٰ فا آغم غیبات و قلو باندی آخدن یو سند مخلوقاتنا بس مطلع دا دا اشاعت دا غیب عیدم مستا دا غیب عیدم اللہ تعالیٰ تری خبر اخلاص دا اے دیدل چپا دی دلیل عقلی نقلی اور دارنگی خواب پر نما دلیل یقین تغیب ہوئی نمانا دادا جمع سیما دا اللہ نبل چاہتا داما دلیل نقلیتا ہاں اللہ منیر تازا دازان دا خبر دا تو کنی او سرے اللہ تعالی منتخد کی میر رسولی کے پیغمبران نا دیا آفت دا سیان بیان کی یا بولے انبیاؤ تا اللہ تعالی بیان کرے گی ماضی مغیبات سلی دا اختام منتنو معلوم داغی بیانیوں کو جلائل منتنو معلوم داغی بیانیوں کو علامات اسلامت منتنو معلوم مغیر اسلام بیانوں کو دا گوری بعض دی اور علمی غیب علمی کلی کہ ہر فرد افراد دا غیب نداری کی غمبر دا معلومی دا چلی نیشی دے دیتا دا چلی نیشی دے دیو مانا دا او بلا مانا اللہ سلسی جنو خلیصتا اسی اسلام انفتی ہے لیکن من ارتضام الرسول دنیا سنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تنقید رسالت دپارا پیغمبرائے دپارا اللہ تعالیٰ بھی انسان انتخاب ہوتی لیکن دوئے وہی برا جی کنا اور شیطانان میں مقابلہ کینا اللہ علیہ سے انتظام ہوتی فَإِنَّهُ يَسْرُكُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَوِيكِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مَخِذَذَنَا وَمِنْ خَلْفِهِ شَاطَذَنَا رَصَدًا فَهَرَدَارًا دَمَلَائِكُ كَرِجِ جِبْرِيلُ وَهِرَادِي يَوْقَفُ الْقَوْلُ فَالْمَلَائِكِ أَوْ تَدْعِي فَازَتِي إِذَا فَارَجِ جَرْدِي كَذَلِكَ خَبَرَ رَبِّنَا مِنْ جَبَلَ خَبَرَ بِجَلَلِ اللہ تعالیٰ کی تو کل سری انتہاق رسالت سے پار گئی جو مغیبات و علم کو نشتہ فالبست تاشتہ چدا ملائک اور فلدہ کی رولی کی میرے پار کی شیطان اتنا پر شکل کراشی اور بیا سوچ کی خبروں کی ملائک دی کی پہرہ داران دی شیطان خواہ نے کیا دی لیا لما میرے پارا کی یقین راشی دے پر یہ خبرہ باندی ان قد ابلغوا رسالات ربهم بدین رسول اگا پیغامات در افل اگا پیغامات در افل بس تصدیق دی خبروں کی جکم سیزن زمان پر دیمہ باندی امیو رسول وآحات بما لديهم اللہ تبارک و تعالی احاطہ کرے دا یعنی علم راغلے دے فآغتی زیادہ باندے لدیہن کی بے سردی وآحصا کل شئین اللہ تعالی جلے کل شمیر دل حریوشے عددہ پر شمیر کرے یعنی اللہ تعالی تا حریوشے عددہ شمیر کرے دے شمیر عبارت کرے دینا چیدہ اللہ تعالی علم دا حریوشے سر متعلق دے کنیوشے دا اللہ تعالی تا علم نبار ندے دوی چی کم خبر ہم کی اللہ تعالی اسلامات دیتا دا دلیل دا اثبات رسالت دے چوائی کنیشی دا مات ردی خبری انہو بتحقیق سر شان دارے اس طمعا ووری دلو نفرم یو جماعت من الجنی دا پیلاننا داو کا سپیریانو راغلیو شای نبیل دا بیان کرو اور نبیل اسلام دا سہر موس کرو تو بطن نخلکی دا دیو مقام نہیں دے تلاوت کرو سوچ تاسو کنی چی لستن کے نبیل اسلام دی اور قرآن ولی دا دی بسم رکھون دی جدا پیلان رالو زال تو دے دیجی یا واپس رالو دا سمی ایمان رولو نبیل صلاف اسلام دے زان نبی خولے تو کتا سوائی چی بھائی دینی کی نبیل اسلام اہل تواف کرے تو تا سمی دا شپد موکی شپد واقعی دیجا دیجا دیخا دا رو دا واقعی دے زان نبی خولے الله تعالی واهر اولی در جدا چې کسان راغلي هغه ایمان وروړي او بیا خپل قومونه کوي او دا کوم دی چې نبی اسلام دعوت ورکړي دا تاسو نه الله بن مسعود ایران پر بوتله دا جدا واقعات خشفت زنه دا واقعات چې دا جدا دی هغه دا د دې چې کوم بیان دی فقال يريد وكلا واپس خپل قوم ته ان کنه نه پتا چې سره وایي موږ قرانن کې قران کوم څه سبا کې دا سره قران ما وایي یا په دې تورات یې نه دا نه معلوم کړو او یا د قران معنا دې کامل لسکول قران په معنا خیرات سره ده کامل لسکول د ښار په منځ کې او د امر اور څه څنګه قران عجبن چې بالکل ناشنا او د نبی اسلام د خپل مبارک دي یا دې دا چې قران چې ډیر راهنمایي کوي ال رشد حق ده ډیر راهنمایي حق ته کوي سړي ته حق کوي فآمنا به موږ ایمان اورې دې په چا باندې په قران باندې او په دغه پیغمبر باندې بالکل موږ ایمان اورې دې مسلمانانو ولن يشركا اور بالکل شریک نہیں سمجھا دے رب بنا درف بن سرا احدن یوتن یوتن من دخل خدای سره شریک نہیں سو من بالکل توبہ دے رہنا ما کی چیز کوئی دی مشران را باندې غزان دی و انه او پتہ کی سره شان دار تعالی جب ربنا لے دے اسے شان در رب جنو زمن در رب شان دے لے صفات دے لے دی متقد صاحب تن دے لے اللہ تعالی منظر یعنی خدای مشتا ولا ولدا او نا اولاد دی خلق با نسبت اللہ تعالیٰ تے دیگی کو چکنی اللہ تعالیٰ زاند پار خضا یا زاند پار اولاد مسلو نشت دا وانہو پتا چیز در شاندار کانی اقول سجیونا زیبا آقا بی وقفان زمین علاللہ پا اللہ باندی شاکوا توا نا حق خبری اولیدلی خبری نا حق و غلط خبری دے چاہتے کوئی سجیونا پا مانا زمین بی وقفان یعنی دی پیریانو کی چکم مذکور نا غیبا اللہ تعالیٰ پسی غلط پلت خبری پوری خوا شکوت پا مانا دنا حق خبر سرا وعنا ظننا اور بالکل ظننا دا یقین ان لن تقول الانس وجنب وعيدا انسانا والجن وطيران على الله فاللہ باندی کذبا درو یعنی دیبا نسبت دی دروغ اللہ تعالیٰ تنکو اور یعنی پر یہ خبر ہے چیدہ اللہ رفا رجلی دیجی دا اللہ رفا رولاد دینو مخی زمان زین کی بداوا چیدہ کسان دروغ نو ممونگم دا چی اس من تپتا ہو رجلی چیدہ خسق دروغ نو دیکھ دی دنیا دا خبر کرے گا وانه هو پتا چې سره شاندار کانه رجال من الانس وڅ کسان دي انسانانو نه يعوذونه چې پناه دي ولا رجال من الجن پس کسان د چاډ پیرانو ا دښ په مشت کې دوی داسې چل کو کنه فزادهم نبي مسلمانانو سیوا کدي پیرانو لپاره راهن سرکشي راحت په معنا د سرکشي سره نور راته زور کړ مضبوط کړه ته نور ښه او زور دی کړ یو خدا مطلب وانهم ظنوا او دو شکر دو دیلان با گمان کرو یعنی یقینو کما ظنن کن لکسن ستاسو گمان کرو او مکی والو اللن یبعث اللہ چیزن کن نبجن دو کئی اللہ تعالی پس نمرنا آدم یوتن ستاسم دا خیال دے آغین دا سوی نمون با دا سوی تو مطلب داری دیس منتان دا زولا جدا چرا خبر غلطی وانا لمسنا سما او دو شکر من طلب اکر دچا در رسیدلو اسمان تا منگا طلب دسو کو در رسیدلو اسمان تا چا اسمان تا اخیزو دیر پار چی خبری دا ملائکو فواجدنا آها منجا منجا دا اسمان ملعب دا چی حرسن دا چوکیدارانونا خدا سی چوکیداران شدیدان چی سخت اور کلکو مضبوطو وشو ہوگا او شغلی بس ہر طرف تا شغلی دی اور دا چوکیدارانو منجا پر نبی خدی وانا کننا دیشکو منجا قود من آچی کنا صبح پر دی اسمانونو کی مقاعد لی سمائی پا آغا زینو دا ناس دی دا اوری بلو دا پارا چی زمان کم دا ناس دی زینو دا اوری بلو دا پارا بمیفای کی کناس کو چی دا منائی تو دا خبری بمیلا اوری بلو لیکن فمین یسن الانا که غد کی دیسو کسو غد سارنو کی یجد لہو لنمی دا پلزان دا پارا شہابا شغل دا رسدا پیارا کرنشی بس پیارا بھی دیکھ پسو پتان بای خبری کی ناغا شغلہ اور پسی لگی دلی وانا لا ندري ومن نفوذ اشر اريد اي اشر اراده كرشير فبندي دو زمان دا اسمان لا لمن دا اغا خلق سرا في الارض شدي قدس مكاكي شدن ديتا اللہ تعالى نقصان دا رسائي دا زابر كي شتبلا مثلا دا مكي بمنا دا اسمان خبر دا اولي نبس يو على قبر ودو دوار ونسكي ام اراده دين يا اراده كرير اللہ تعالى يعني اراده كرير رب دي ديتا رشدا دا خيرا دا خير اراده اللہ كرير كي او سجد خلق غلط فلطه وي او نبي رسالة اسلام راغلو بس اس پخير شد وعنا منا صالحون و بشك ممكن كان خلق دي ومنا دون ذلك او بعض زمان جدين على ودي قلنا ومنا ترائقة تدادا دني مختلفة سوك ممنان سوك كافران سوك سنگا سوك سنگا دا دني مختلفة وعنا ظننا و بشك زمان يقين الله فدي خبر باني اللن نعجز الله جد الكل عجيز بنكم الله تعالى خلاف دي بس مدد ولن نعجزه نبا جنك الله تعالى هربا تتيح دي سرا يعني كمنا اسمان تو تفتو بس مكنا بالطرف تو تفتو نمنا الله تعالى عجيز قولي نفو وانا لما سمعنا بشكم شكل وارد الهدى دا قران امنا به من ایمان اور دې باندې فمن يؤمن بربه سوت ایمان اور برفل فلا يخافون يجي بخل نقصان ولا رهقون بذاتنا نقصان يردين في ذاتهم وانا من المسلمون بشكم مسلمانا فمن القاسطون او من بعض كاذر وان خلقوا قدم راجستا خلق خلقوا راجستا ظالمان راجستا مسلمانا نمستا فمن اسلاما چاچه اسلام رو للم فولای قدا قسان تحرر رشداده اولت ولزان نفار هدایتا واما القاسطون او هرچ دا كاذر قسان دي فکانو لجهنما دي بدید بزنس دفار حطوبا خشاد وان لئي استقامو قدا كاذر خلق روان شئره على الطريقة بلار دي اسلام اللہ اللہ اصطیناهم خام خاص قولی بوم اللہ پر دیبانی مان غدق آو بڑیری خونجی غدق پر مانا دیرو او دخوا گو سرا ملکتن ہم کی دیر پر اللہ چو ازمائی مان پر دی مسئلہ کی دی مسئلہ کی اللہ اللہ پر دی اصطیناتو ومن یعرد چاچ مقوالو لو ان ذکر رد دیوید توحید در اصف اللہ یسلکو مداخل بجی اللہ تعالی دلرا عذابا سعدا غذاب سختا وان المساجن للہ اور بالکل دا جماعت رسول دا اللہ دی فلا تدعوا ما بلا تاسو په دې جماعتو کې الله تعالی سره احد یو ځان الله تعالی په دې کې شریکان مگر دوی وان هو پتا کې ګر شاندار دی لما قام کر جوړ دی عبد الله بندګا الله تعالی چې مونږ نه الله نبی اسلام دی يدعو او دا څه کی کنه چې بندګا دې يدعو چې دې بندګي کې چې دا الله تعالی دا الله تعالی عبادت کوي دا يدعو په معنا دی عبادت کوي ها چې دې عبادت الله تعالی کوي قادو قریبا دا یکونون آلیه دی بدا چی شدا تیران پاکی بانگی راغن او عبادت کو نکری دی یہ دیلی گیا دی عبادت کی اغیی نکری دی دیتا قلو ایتی غمبر سلام عبیتا انما ادعو بشتا زبن لگیکم ربی برب زمان ولا اشرکو شرکو نسم فدی عبادت کی دا اللہ سرا احدا یوتن قلو ایتی غمبر دیتا انی لامنک لکم زمانکم استاذ پارا ذراد لرکول بزرر ولا رشدا ند زرر مالکی محمد نکی اے وے پیغمبر انی پتہ کی زرغ نہیں جیرانی بالکل خلاص بن کمال را من اللہ اذا ذا اللہ تعالی نہ احد یوتن کہ جنا فرمائیں کم ولن اجدا نم من ذا من دون یہ سوا ذا اللہ تعالی نہ ملتحدا زید اخلاصی ما سوا ذا اللہ نہ بل زید اخلاص ہوشی الا بلاغا من اللہ صرف مالک الملک یا رسول رچا یا رسول دغه فرائض او احکام او دلائل د الله دی طرفنا ورسالت اور دارنګ شي هغه پیغام د رسالت د الله تعالی رسول دی چې پیغمبر کی کوم پیغامات یې غره رسول دی و من یعص الله چاچنا فرمانی کړه د الله او رسول او رسول د الله نه فین له دې شکل د پارا نار جهنم او د دوزخ خالدین فی ای و بدی دوزخ کیا بدن همیشه حتا اذا راو تر دې چې دې ما هغه غاب یو ادونا چې دې سره کوم عادت شي دا فسیعلمون دې بصیش په دغه وخت من اضعف جسو کمزور و ناصر دې جهاد رحمت داران انا واقل و کم یاد دا دې جهاد دشمن نه چا پاتې تمر الله پیغمبر دې تا ان ادری ما خبر اقریبا ایا دې ما هغه شو تو ادونا چې تا سره وعده کول شي هغه ان یې جاری له یا مقرر کړی دا الله دې لپاره امدن یو نه چلري ما ته معلومات دې صدا معلومات الله دې عالم الغیب اللہ تعالی عالم دی فسد باندی فلا یزیر علی غیبی لخبری اللہ تعالی فی او غیب فسد باندی آہدا یوتن لخل مخلوقات نصور قدیبانی خبری ندائینا مغسر دی اللہ من ارتدا ہاں بعض مغیبات